ऐं बेशक मूसा खे पंहिंजनि निशानियुनि सां फिरौन ऐं संस सरदारनि ॾांहुं मोकिलियोसूं, पोइ चयाईं त बेशक आऊं जहाननि जे पालनहार जो मोकिलियलु आहियां।